ولقد آتينا إبراهيم رشده من قوله كنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون دليل نقلي تفصيلي د إبراهيم عليه الصلاة والسلام د فرض تذكير د غافلين التوحيد او بيان د مجاهدي د إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام د الله تعالى د دين مسله بيان کړي وا نو غافلان راويخ کړي نو دغه سره راويخ شه او دغه سی إبراهيم عليه السلام د الله تعالى د دين د پاره ډېر مجاهده کړي او ډېر کوشش کړي نو تاسو د الله تعالى د دين د پاره دومره مجاهده وکي لکه څومره چې إبراهيم عليه السلام کړي وا آن تر دې پورې ک اور ته کې وګرځول شوای نو بیا هم د خپل خبرې نه نو پس کیږي د الله تعالى دین به بیا بیانوي اسینه چې یو سپیړل له پوجي درکې او بیا چې زما پلار توبه ده دلې ونه هم زه خبرم چې پوجان به کې مونږ لته راکې او زمونږ به کور پاتې کیږي ولقد اعطينا ابراهيم ويقينا ورکړو مونږ ابراهيم عليه السلام ته رشد هو پوی د دین الله تعالی ورکړي رشد هو من قوله مراد څه دی الله تعالی او د مخکې نه پوی د دین ورکړي وا مخکې د بلوغ نو ته الله تعالی او مخکې د بالغ کېدو نه الله تعالی پوی کړو یا دویم قول هم پسرین داره چې من قوله مخکې د موسی علیه السلام او مخکې د هارون علیه السلام نه الله تعالی په خپل دین باندې پوی کړو وکنا به عالمین او مونږ و دغه په حال باندې پوی لرونکي الله تعالی د ابراهیم علیه السلام پوره حالات ما ته معلوم دي دغه په حالات باندې زه پوی اذا قال لابيه وسدای تفصیل دي ابراهیم علیه السلام څه کارونه کړیو څه کارنامه وی دغه راشي دغه کارنامه وینه ډیره بهترینه واقعیا نور تفصیل او وضاحت ته کی ضرورت نشته رې څومره وضاحت او تفصیل چې الله تعالی کړی واستغه پوره دي اذا قال لابيه کله چې الفلار خپل توقومی قوم خپلته ما هذه التماثيل التي سری دغه شکلونه چې تاسو عبادت کوئ دغه انتم لها عاکبون چې تاسو دغه منجوران یې تاسو دغه عبادت کوونکي دا څه شیدونه دي ما هذه التماثيل ما هذا کی پدې کی اشاره ده یعنی پدې باندې دلیل سره پدې د دې عبادت د فار علت سره دلیل پدې باندې سره ولې تاسو ردی بندگی کوي قالو نو هغه اوس دغه دلیل ته وکشي قالو هغه وجدنا ابانا مندرې دې مونږه مشران خپل له عابدین چر دې عبادت کوونکي نو سمانه شولا فقط دینا بهم مونږه خدا پلار او د نکتا ویداریو کنه پلار او نکي زګړي بس مونږه غکو دا زمونږه د پلار او د نکي طریقه وا قال ابراهيم عليه السلام تويل لقد كنتم يقينا ويتاسو انتم تاسو اباكم مشران سوزپي زرال مبين پاګم راه ښکارا کی تاسو ډیر زیات گمراه او ډیر زیات بيدین اي ستاده پلار او د نکي طریقه دا خو پرېګ د کنه د الله تعالی دین کې راغ خپل کا قال ان دیوتل اجیتنا بالحق ایت را وړ دې مونږ ته حق ام انت من اللاعبین او کتنی او کتی د ټوګو کون کنه اسی مړ صحیح خبره وکته ته چې راکما خبره کې چې د یو الله تعالی عبادت وکي دا حق خبره ده وکنه اسی ټوکی کې زمونږ سره اسی ځان مشغوله کې قال ان ویل ابراهیم علی السلام بر ربکم ملک رب تاسو رب السماوات والارض رب د اسمانونو د ځمکې الذي اغذت فطرکم چې د اول نه پیدا کړی تاسو پتورهن چې پیدا کړی دي د غزمک آسمانونه بیا قرآنی کریم ته سوچ فکر کوي تاسو ته ماوی چې الله تعالی د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د پاره په دعوت کې کلمه د رب غوره کړی ده بیا دې کې ربکم له خدای راغلی بلکې رب تاسو رب د آسمانونو د ځمکې رې الذي اغذت فطرهن چې پیدا کړی دي آسمانونه او ځمکه د اول نه پیدا کړی دي تفسیر جلالین وای فطرهن علی غیر مثال سابقین علی غیر مثال سبقا بغیر د مثال سابق نه غیته ویل کیږي فطوره دغه څوک یو شی جوړی دا غیته پاره یو نقشې الله تعالی د ازمکه او اسمانونه پیدا کړی دي بغیر د مثال سابق نه و انا علی ذالکم من الشاهدین او زیم تاسو ته په دغه باندې د خبر درکون کنه شهادت نو مراد پدې کی بیان کول حق دي چې الله تعالی یک یو ذات دی په دلیل سره تاسو دا وایم چې دغه ذات دی کنه چې ازمکه او اسمانونه پیدا کړی دي وطالله قسم پر الله تعالی بنی لاکی دن اسناوکم خامخه چلول به جوړو ما منسوبه به جوړو ما اسناوکم ستاسو دغه معبودانو ته بعد ان تولو مدبرین ورسته دغه نه جوګر دی تاسو شاه کون کی تاسو میلی تلار شي نو ستاسو د معبودانو سره وزه ګورمه اغي یو جشن به منا وه اغي ته وتلل او زه په دې باندې دغه بوتانو نو موسی د ابراهیم علی السلام ته وی وای سم منسوبه به جوړو مستاسو دی بوتانو ته سمائن مائن وغیرہ ترتیب بکوما کدا غنو نو تبر خو چرته تل نه دي ستاسو دا هر څه وز ټوکلي ټوکلي کم پجعلهم جزازن نو پس کللی اغیل را جزازن تفسیر جلالین لیکری دی بعد ذهابهم الى مجتمعهم پی یوم عیدهم دا غی چې کم د جشن د مناوهلو او د خوشحالی د مناوهلو ورځ نو په هغه ورځ باندې پجعلهم کللی اغیل را جزازن پوٹی پوٹی اکلل الا کبیر اللهم مگر غټ دا غین لعلهم الیه یرجعون دیر پاره چې دیو دی تا یرجعون نو ګرځي الیه یرجعون دا الیه ضمیر چا تراجی دی یو مان در چی دیر پاره چې دیو را وګرځي دا غټ یو تا دی تر جو کی دیر پاره چې دا غینه ته پوسو کی چې دا څه چل شه یار تا خو تاس خو زمنګ الیه وای نو پری تبرون وانی چا وحجی پوٹی پوٹی ری کری لعلهم الیهی دیر پارا چی اگر دیده خلق دغه غط یو بود تا یر جعون اگر دیده واغی تا یا دویم قولم بسرین داره چی الیهی زمیر راجی ده ابراهیم علیه صلات و سلام تا کار خوش شوی ده ابراهیم علیه سلام کرده ده نو دا خلق خام خدا خود تالیب ده مشهور ده پری علاقه که بده کلی که نجدا سیو کاروشی خو خلق باغی ترا غونډی کنه یرجعون و وبگر جغتا نو ابراهیم علی السلام بو ته الله تعالی دین بیان کی هغه بو ته الله تعالی توحید بیان کی یاران چه یارا روان دی جیشن لتری دی میلی لتری دی نو قالون دی ویل من فعل هذا چا کړی دی دا کار بیا له تنا زمنګ د معبودانو سره انه له من الظالمین یقینا دی له ظالمان نه دی و زمنګ د معبودانو سره دا کار چا کړی دی معبودان دی ډیر عجیبه معبودان دي مفسرین لیکلي دي قالو بعد رجوعهم وبعد رؤيتهم کله چې خپل معبودان ولیدل چې هغه سره ابراهیم علیه السلام کار کړی نو زمونږ دري معبودان سره دا کار چا کړی دی وای دا خو لوی ظالم دی ښه قالو نو دی ویل مفسرین لیکلي قال بعضهم لبعض یو بل ته لګیا دي وای سمعنا فتن اورېدلې دي مونږه د یو ځوان نه یذکرهم چې یادول به دغې لره یقال له ابراهیم په بدای باندې به یادول هغې تفسیر مدارک لیکلی یذکرهم یعنی یعیبهم زمونږ د معبودانو بده چې ویلله یو هلک دی د هغې ابراهیم نوم دی ستاسو سره د عیسای سره د هغې نوم وګورئ هغه عیسای سره به یې نوم ایښه وخه نن سبا دغه سیره که نه کله چې یو مجاهد او د الله تعالی د دین داعیو خبره کوي نو بس هغه د په تور لیست کوي بیا ټولې دنیا سره هغه په لیست کوي او د خصوصا د عیسای سره هغه په لیست کوي نو یاره داسې مونږ به بیان کله کله اورېده نو داسې مونږه بعضې خبرې اورېدلې دي یو هلک دی چې د هغې ابراهیم نوم دی نو کله کله به چې هغې خبره کوله نو زمونږ د معبودانو پسې هغې ډېرې زیاتې خبرې کړي دي د مخکې نه چې دی هغه وګورئ تاسو د هغې تفتیش او تالاش وکړئ کېدای شي هغې دا کار کړی یو قالو له ابراهیم ابراهیم خو ابراهیم وکړه قالو دوی ویل فاتو به راولې هغې لره اله اعجن الناسې مخامخ په سترګو د خلکو باندې چې دا خلک یې ویني لعلهم یشهدون دېره پاره چې دوی تماشه وکړي یا شهدون یو مان دره چې تماشی ته خلق حاضر شي عبرتناک صدا به ورکو دیر پاره چې سوال بیا څوک دغسې کارونه کی د ملک او د ملک د قانون او د عین او د نظام خلافونه کی او زمونږ د الیه سره بیا څوک دغه کارونه کی نن سوال طاغوتیانو الیه څه دي دغه دی کنه د پارلمان ولا جمهوریت ولا او څوک چې دغه پولیس او پوجیان هغه دغه ساتنه کی لعلهم یشهدون یو معنا یشهدون چې دیو حاضر شي دغه تماشې ته دوی معنا هم په سیرینو کړی ده لعلهم یشهدون دیره پاره چې دا خلک گواهی وکړي په هغه باندې یشهدون او په سیرینو لیکلی دي لکه څرنګه په شریعت کې گواهان پیش کولی په یو خبره باندې نو د ابراهیم علیه السلام چې کوم قوم او کافرانو نو هغې به هم گواهی پیش کوله په خلکو باندې چې دا ده به د دې بدې ردې ویللې په دې باندې به گواهی پیش کو راشي قالوا ناغيل انت فعلت هذا بآلهتنا آیا تا کړی دا کار زمونږ د معبودانو سره یا ابراهیم ای ابراهیم دا کار تا کړی دی کدا چا کړی دی قالوا ویل ابراهیم علیه السلام بل فعله کبیرهم بلکې کړی وی دی لراغلوی د دیونه هاذا چې دغه دی په سلوم ته پوسو کې دغه نه ان کانو ينتقون کې خبرې کولای شي دا خو تاسو چې دا زمونږ غالي هدي نو دا یو دا 65 کې ورالل کنه دغه نه تاسو پوسو کې هغې ته تبر غاړې ته اچولی وایي کېدای شي یاره دا کار به دې کړی نو وایي دا تبر خو ده په غاړه باندې د ده نه تپوس وکیه پرجعو الی انفسهم نو پس وګرځېدل هغه خپلو ځانونو ته په سوچ کولو سره په قالو وویل انکم انتم الظالمون یقینا تاسو ظالمان یی یو بل ته ویل وایي دا خبرې نه شي کولی وایي مونږ د ده نه اوس څنګه تپوس وکړو فرجعو الی انفسهم ما پس تاسو ماده ترجمه وکړه پرجاو الی ان پوسیم پسو ګرځیدل خپل ځانونو ته په سوچ کولو سره دا معنی چې کړی په سوچ کولو سره سوچ او فکر وکړه خپل ځانونو کې تفسیر جلالین لیکلی دی فرجعوا الى انفسهم بالتفكر تفسیر مدارک لیکلی دی رجعوا الى عقولهم وتفكروا بقلوبهم پزرونه کې سوچ او فکر وکړه شعر دا تپوستی وکړو نو سپڅنګ چلی نو بقال یو ولته ویل انکم انتم الظالمون یقینا تاسو ظالمان یی بعبادتکم ما لا ينطقو تفسیر جلالین لیکلی دغه سره ولي کینو الف د آیات ولګي تاسو خو د چا عبادت کړی دی چا خبر نشي کوله یار تبره غاړی ته چولې دي وس مونږ ته دام نشي ویل چې دا کار دی سره چا کړی دی دا کار دی سره چا کړی دی دیو جنا دغه جمله مشهوره ده من لا يرد عن راسه الفاس فكيف يطوع عن عابديه الباس چې د خپل سر نه تبر نشي لري کوله ډز واغو درا چي او دا تیزان نشي بچ کوله نو څوک چې دی عبادت کوي دا غینه به تکلیف سره لري کی دا چې بل نه تکلیف لري کینو نه ځان را سټکی وري نه لري کی او د ځان نه د تبر ولې نه لري کی چې پټي پټي اکتل سمنو کیسو علی روزیم او بیا افوټه شول دی او بیا ولټه شول دی خپل سرونه باندې درې سمانه ده تفسیر جلالین مختصر معنی کړی ده په دې الفاظ باندې ځان پوهی کوي سمنو کیسو علی روزیم او بیا واپس شول دی خپل سرونه باندې افوټه شول دی لنډ معنی رد الی کوپریم یو خدا خبره اقرار یو کچ منګه ظالمان یو د داسې چا عبادت کو منګه چا خبرې نشي کوله بیا کوپر ته واپس شول نو ویل دې په عبارت کې تقدیر دی یقولونه ویل دی لقد علمت تخفویږي ما ها ولا ينطقون چې دی خو خبرې نشي کوله تخفویږي په دیوانه چې دا خبرې نشي کوله نو قال ویل ابراهیم علی السلام افتعبدون من دون الله ای بندگی کوي تاسو سوا د الله تعالی نه ما لا ينفعكم چې هغه پیدا نشي درکوله تاسو ته شین د هیڅ شي ولا يضركم او تاسو نه نقصان نشي لري کوله د دې چې عبادت ولي کوي چې غر ته نقصان نه درسول شي او نه ته پیدا درسول شي او فل لکم بد گنم زتا سدرا او فل لکم یا دویم مانا تبایی دستا سر پار ولی ما تعبدون من دون الله او داغ چار پارش بندگی کوئی تا سواد الله تعالی نه افلا تا عقلون آئی تاسو عقل نلرائی ستاسو دا عقلون چر دا تری تبا شی دا ساسو معبودان دی چر زان نظرر نشی داری کولی دا سا معبودان دی دیو دیر جد صح پا غصه کراغلل قالون دیو الحرقوه وسو زویدی لرا وانصر آلیتکم و بدلو اخلی دخپل معبودانو نیر زیاد تاجیب خبر وانصر آلیتکم تاسو چیر چا عبادت کوئی داغی بدل تی واخلی نو آغا پخپل بدل نشی اغیستلی خو تاسو تی واخلی نو ان کنتم پاعل ان کتاس سکار کون که ایک سکاوی نو گره راجم شای چیر دخپل معبودانو منی غیرت و کوزک آغای پوٹی پوٹی کری دی چیر دیو بدل تی واخلو ابن کسیر رحمت اللہ علیہ دیر وضاحت ذکر کرده آغا قتل شای بس لرگی راجم دا ټول حکمت دا فیصله وشولا چې ابراهیم علیه صلوات و سلام سوزی آغا سیزی مپسرین لیکلی دی وی چا بچ نظر مانا یو زنانه به مریض شولا یو نارینه و مریض شو د نظر پر کول د پاره ودا سی ویل وی کزه خوشو مانو په نظر کې وا د ابراهیم علیه السلام د اور د سیزرو د پاره لرگی راوړم دا خبر وکول د دې لپاره نظر به منر دې لپاره لرگی راجم کړل ډیر وخه لرگی راجم کړل او شیطان ته دا طریقه خودله یو سړیو هغه ته دا طریقه خودله هغه الله تعالی بیا تباک وی دا پټال کې کی نوی او ور مین ته ور واچوي هغه چرې د ابراهیم علیه السلام سره وک الله تعالی په هغه باندې اور چرې یخ کو دومره یخم نه چې ابراهیم علیه السلام په کې یخ شي بلکې درمیانه کبي د الله تعالی د دین په باره کې وا داسې راځي په اور باندې بسوځي نن سبا چې دا کومه غر نه دی کوم مزایل دی وغیرہ نو دغه سي زمونږ امیر سی ابراهیم الله هغه په اور کې سوځیدل کنه و د ارشمنټ په هغه باندې اور بل شوی دی دا د ابراهیم علیه السلام واقعیا به ډیر زیات بیانوله دا غي عقیده به بیانوله او دا غي برائت د مشرکان ناغه به بیانو نو کومه سزا چې کافرانو ابراهیم علیه السلام تور کوله په خپل ګمان کې نو هغه سزا د دې زمانی کافرانو فرعونین هغه مجاهدین او مؤمنان مسلمانان تور کوي داسې مزایل په استعمالی چې هغه وسوځي قالو دوی حرقوه وسوځو یغی لره وانصر آلیتکم بدلی واخلی خپل معبودانو ان کنتم فاعلین که تاسو کار کوونکی نو زدا کار وکړي قلنا ویل مونږه یا نارو کونی برد و سلامن ای اور شتا بردن یخو سلامن برابر حال ولا علی ابراهیم په ابراهیم علی السلام باندې تفسیر جلالین لیکری دی ذهبت حرارتها وبقیت اضاءتها اغه د اور چې کم گرمایش او ختم شو سلامن کی اشاره دیتا ذهبت حرارتها وبقيت اضاءتها اداغي چې کم روخانواله ورنای و ناغه پاتې شول او داغي چې کم گرمای شو ختم شو. قلنا ویل مونږ یا نارو یا نارو ای اورا کونی شطر بردن یا خو سلامن برابر حال والا علی ابراهیم په ابراهیم علی السلام باندې. مبصرین لیکلی دي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دي وی په دغه وخت کې وی لم یاتی یوم زندابتن الا اطفات عنه النار هر یو زند سر اغبراته او د ابراهیم علیه السلام نه اور اغمړ کاو الا الوزغ مگر صرف کربوړه اغه چری غلاته ابراهیم علیه السلام دا اور نورم پوکه چې داتیس د دیو جنا نبی صلی الله علیه وسلم دا غی دا قتل حکم کړی دی او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې یو کربوړه مړ ک په اول دز باندې وشته پلیندې په گزار باندې وشته سل نه کوي دیوله کبه دویم گزار باندې وشته نو دا غینه نه کې لګي کمی دی او بیا دی نبی دی او کبه دریم باندې وشته نو بیا نو دې کې اشاره ده چې په دریم خو مخه تا کوي کنه په دریم خو مخه تا کوي کنه دین اولان دی بیا څه شي پاتې شي د دې لپاره آبادی ټوپک استعمال وکړ دی کربوړو د لپاره ا دې لپاره لیندې جوړول پکار دی دا په دې چرایز باندې وشتل پکار دی او بیا د دینه چې دا کومه غټ کربوړی دی غم ولای غټ کربوړی خو بیا دا غي وشتل مسان دی دا فوجانو پولیس چې کربوړو بشاند کړي چې د مسلمانانو په خلاف باندې په کومه دنیا کې جنگ دی مسلمانانو په خلاف باندې په هغه کې پاکستان دا غټ کربوړی چې هغه شریک دی و ارادو به کیدن او کوشش وکړي د ابراهیم علی السلام په واره کې کیدن د دینه مراد څه دی اوس کدی یک تاسو وای چې ابراهیم علی السلام کوشش وکه به دغه په واره کې کیدن د تدبیر یا رچل نو چل څه شه دی خو هغه چل وای کنه شپ شپ پوري وای خو دغه ولیکري دي تفسیر جلالین وای و ارادو به کیدن او کوشش وکه دغه خلکو د ابراهیم علی السلام په واره کې کیدن د سیزلو او تحریق د دینه مراد سیزلتی مراد دی ډیر کوشش وکه چې هغه وسوځي فجعلناهم الاخسرین وګرځه ولمنګ هغه تاوان والا بس ابراهیم علی السلام داغینه بچو جبریل علیه السلام تراغه و ای ابراهیم کستا حاجت یې نه پوره کما هغه تو حاجت مشتره خو تاته نه و تاته مشتره او کم یو کم ذات ته چې زما حاجت دی نو هغه ما یې نه دا هغه علم زما په حالت باندې مشتره هغه په ما باندې پوهه و ارادو به کیدن فجعلناهم الاخسرین ونجیناه ولوتن ونجیناه او بچ کومګه ابراهیم علی السلام ولوتن او لوط علی السلام دا د ابراهیم علی السلام ورارو الی الارض التي اغزم کتاب بارکنا پیا چې برکتونه یې خو دې مونږ پاغي کې ابراهیم علی السلام هجرت وکا لال د شام مکی تلړ لوط علی السلام دا غی سره لړ هجرت یو ابراهیم علی السلام مهاجر پیغمبر زمونګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجر پیغمبر دی نو مهاجرین ته په بدسترګوانی مو ګوري ځکه پیغمبران او د پیغمبرانو مرګري یا مهاجرینو او یا انصار وهبنا له اسحاق او با خمون غاغي ته اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام نافله زياتي عطيه ود الله تعالى طرفنا نافله اسحاق عليه السلام د ابراهيم عليه السلام زوي يعقوب عليه السلام ولد الولد او ولد الولد ته چره عرب نافله وي دا زياتي دي دا اضافه دي په اولاد باندې اضافه دي دا په اولاد سلبي باندې وهبنا له اسحاق وربخمن غیت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نافله تفسیر خازن لیکری دی عطویه من عطاء الله تعالی دا یو اضافه عطویه و د الله تعالی طرفنا چې الله تعالی ته ورکړه وکلن جعلنا صالحین او دا ټول ګرځولې مونږه صالحین نیکان مفسرین لیکری دی صالحین په معنا د انبیا سره دا ټول پیغمبرانو وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا وجعلناهم او وغرذول من غيدرا ائمة امامان د دین مشران د دین تفسیر جلالین لیکری دی یقتدا بهم بالخير دا امام نو مراد پرې دی کې یعنی چې هغه مقتداګانو د خیر مقتداګانو د دین د الله تعالی يهدون بأمرنا چې بیان یې کاو د دین زمونږه يهدون بأمرنا يهدون الى ديننا د الله تعالی دین طرف به خلق راولل تفسیر خازن دغه لیکلی یدعون الناس الى ديننا خلق برابلل د الله تعالی دین طرف ته و اوحینا الیهم او وحی کړو مونږه غیتا فعل الخيرات رکول د نیکو کارونو تفسیر خازن وای فعل الخيرات العمل بالشرائع چې تاسو عمل کوئ د الله تعالی په شریعت باندې و اقامه صلات او د پابندۍ کولو د مانزه و ایتا زکات د ورکول د زکات وکانو لنا عابدین او ودی و زمونږ د فار عبادت کوونکې عبادت خاص کون کیو د الله تعالی لپاره تفسیر خازن لیکری دی وکانو لنا عابدین وکانو لنا موحدین و دیو دا اللہ تعالی توحید منن کی در پیغمبرانو کارو ولوتن آتینا حکم و علم و نجیناه من القریت اللتی کانت تعمل الخوائز دلیل نقلی دلوت علیہ السلام نبیانی لوت علیہ السلام دا اللہ تعالی دا دین مسئلہ بیان کردی و او پاگا پلیت قوم کی اللہ تعالی لے گلیو چی اگا دا لوت علیہ السلام قومو چی بد اعمال بے کول ولوتن اذکر لوتن یا ارسلنا لوتن او یاد کته واقعا درود علی السلام اتینا حکما ورکړی مونږه غی ته پیغمبري و علما او پوی د دین د الله تعالی و نه جیناه او بچکړی مونږه غلره من القريه التي داغه کلیوالو نه کان تعمل الخوایس جاغي پرید کارونه کول بد اعمال به کول د نارینه سره بد کاریانی کولی ملمنو پسې مسخره کولی او دغه سی یو بل به پکانو باندې شتل او تعمل الخوایس شرک کو بی دینی کولا انهم کانوا قوم سوء یقینا و دی قوم د بدای فاسقین و تن کی د الله تعالی د طاعتنا فاسقین نفرمانو تفسیر مدارک لیکری دی فاسقین خارجین عن طاعت الله تعالی د الله تعالی د تاوی دارین و تلیو او د سورۃ البقره نه تاسو ته لګیم د دې د پوری تاسو ویم یو د پسقی کلی او بل د پسقی جزئی نو پسقی کلی دا دار کافرانو صفت دی نو دل کی خدا مشرکان او فاسقین مان دار چی دی وطن یو د الله تعالی د دین نه بالکل بی دین شوی و ادخلناهم فی رحمتنا او داخل کومګه لوط علیہ السلام په خپل خاص مهربانی کې الله تعالی د عذاب نه بچ ک تفسیر جلالین لیکری دی من رحمتنا بان انجیناه من قومه الله تعالی د قوم نه بچ ک انه من الصالحین یقینا او دې د پوره نیکانونه یا من الصالحین او دې د ډلې د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نه دا د نیکانو د ډلې نو چاغان بیا علیہ الصلوۃ والسلام او د الله تعالی نیکان بندگانو